Hej och välkomna till dagens program. Förra veckan så pratade vi om vad är sociala medier. Det är en kommunikationskanal och en marknadsföringskanal. Vi pratade också om olika verktyg, hela 19 stycken som är specialiserade för olika ändamål. Idag ska vi vika programmet till Facebook, vad det är för någonting och vad man kan göra med det. Och det är dessutom första gången som jag har en gäst. Men nu lyssnar vi på Waving Flag med Kanon. Det var alltså Waving Flag med Kanon. De som känner igen det från fotbolls-VM i Sydafrika. Det som använder Facebook pratar strunt, boostar sitt ego, spelar bara spel, man får ätstörningar och tappar kontakten med sina vänner och hamnar i skilsmässa. Det här skrevs i en finsk dagstidning förra veckan. Och jag kan väl inte riktigt säga att jag håller med. Det finns egentligen bara två alternativ för vad den här skribenten har för erfarenhet. Antingen A, ingen Facebook-närvaro överhuvudtaget och egentligen har hört i andra hand information vad Facebook är. Eller annars, alternativ B, det säger väldigt mycket om den här personens Facebook-vänner och inte om Facebook. Lite fakta. Facebook grundades i februari 2004. I början enbart för studenter i USA. Och det var mycket fildelning och sånt också som man pysslade med på den tiden. Så det var inte riktigt öppet för allmänheten. Idag finns det över 600 miljoner användare. Skulle det vara ett land, skulle det vara världens tredje största land efter Kina och Indien. I snitt är det 430 Facebook-vänner som man har i Sverige. Och någonting liknande, jag tror det var 420 i Finland. Åland då? Ja, det finns över 9000 Facebook-användare på Åland som har egna konton. Sen finns det ju en del till som tittar över axeln på sin partner där de är på Facebook men de säger att de inte är med på Facebook. Hur ser det ut då bland företag och organisationer? Ja, det börjar röra på sig. Det finns ett antal föregångare bland företagen. Och i måndags så gick min kära hemkommun Geta ut med en fansite i Facebook. Jag pratar om de här belackarna och det finns en berömd teori om innovationsspridning av en man som heter Everett Rogers. Och han säger att uppfinnarna själva, de går i bräschen för utvecklingen. Tätt följda av de som kallade tidiga användarna early adopters. Sedan följer den tidiga majoriteten och efter det så kommer den sena majoriteten. På femte plats har vi de som är skeptiska. Och sjätte och allra sist eftersläparna, de som är traditionalister. Och man kan väl lugnt säga att de som har skrivit den här artikeln så är ju inte ensamma på något sätt. Men de hör nog till den här sjätte och sista gruppen. Men om man då tänker att Facebook är ett kommunikationsverktyg så blir det ju lite märkligt om man tänker att telefonen är ett kommunikationsverktyg. Om man då skulle skriva en artikel om att man bara pratar skit och spelar spel på telefoner. Sen en liten grej som går rykten om, men det har lugnat ner sig ganska mycket. Och det är ju att Facebook kommer att ta betalt av sina användare. Och det kommer aldrig någonsin att hända. För Facebook utan sina användare är totalt värdelöst. Det som det går mest rykten nu om egentligen igår, så det var att man skulle stänga ner Facebook. Det är ungefär lika fiffigt. Nu är det dags för en låt. Help med Beatles. So much younger than to Det var alltså Help med Beatles. Och varför jag har just den låten? är att den här delen kommer att handla om personlig hjälp. Facebook har inte bara ett ansikte utan många. Beroende på hur man använder Facebook så skulle man kunna ha olika namn på det. Det skulle kunna heta adressbok, businessbok eller helpbok. Och innan jag går in och tittar på det, de flesta känner till Google och använder det för att hitta information. För inte så himla länge sedan så skulle jag haft jättesvårt att hitta ett ord som jag inte skulle få ett vettigt svar på via Google på de 10 första träffytorna. Ni kan ju fundera lite på det. Ni har säkert söker på någonting som ni inte har fått något svar på, men det är inte ofta. Men för ett år sedan så slog det mig att jag skulle kunna söka ända fram till midsommar och inte få ett vettigt svar. Till exempel, vem kan låna mig en hammare? Nå, just det är ett ganska dåligt exempel eftersom söker man på det på Google så kommer man till min blogg som handlar om det här. Vad jag är ute efter? Jo, söker man personligt relaterade svar så får man inte något vettigt på Google. För Google svarar som ett lexikon i princip. Jag har en bekant som en söndag höll på att slipa golv. Den här personen ringde mig och frågade mig om jag hade en slipmaskin. För den här personens slipmaskin hade gått sönder. Nej, sa jag. Men har du provat att sätta ut det på Facebook? Nej. Men när personen hade gjort det så tog det ungefär 20 minuter. Så fick ett svar att jo, du kan komma och hämta den här. Så många ålänningar använder Facebook för att få personlig hjälp. Det är allt från borttappade navkapslar till säckväv om någon har det överlopps och så vidare. De som är med i Facebook har säkert fått den här frågan, eller sett frågan, är det någon som är på väg till IKEA? Och det är ju himla praktiskt att man kan ställa den frågan till sitt stora nätverk. Och ofta är det någon ålänning som är på väg till IKEA. Spontant är det väl inte så många stockholmare som ställer den här frågan. Och jag tror att det är ganska typiskt för just Åland eller mindre orter att man utnyttjar sina personliga kontakter för att få hjälp. Jag har kollat lite runt och medelstora städer i Sverige så använder det här också som Sundsvall och så vidare. Det är nämligen så att Åland håller på att få ett intranät, ett nätverk och det är Facebook. Det är till och med så att i mars 2010 så hade Facebook mera besökare än Google. Det är lite spännande. Och det är inte för att folk spelar spel och pratar skit bara, utan man får personlig hjälp. Men nu är det nog dags för lite reklam. Reklam. Ja, innan vi går in på nästa pass som handlar om ännu mera exempel om nytta med Facebook så tar vi en liten låt. Sweet Home Alabama med Lynyrd Skynyrd. Det var alltså Sweet Home Alabama med Lynyrd Skynyrd. Lite exempel. Det som jag tycker är intressant är att idag ska jag inte kunna tänka mig att ut och resa utan att ha kontakt med mitt Facebook-nätverk. Och varför då? Jo, i mars, eller om det var i början på april i fjol, den här tiden i alla fall, så var jag i Malmö. Och jag är med i Nordiska rådet sen ett program som handlar om att dela ut pengar till olika spelleverantörer. Och jag sitter bredvid isländska representanten. Och klockan 9 på morgon, dag 2, så sitter vi och så säger hon oj oj. Och så tittar jag, vad är det? Och då är det en vulkan som har haft utbrott på Island. Och precis som det brukar vara när det händer någonting som inte direkt berör en, så kanske man visst tycker jättesynd, men man lägger inte så himla mycket energi i det. Nå, Japan är ett annat fall. En helt annan sak. Nå, i alla fall. Dagen går, eller egentligen timmarna går. Och vid 11-tiden så hon följer med kontinuerligt. Så ser hon att det börjar komma över norra Sverige och dra sig neråt. Och då börjar man ju tänka att kanske jag behöver kolla upp det här lite. Och mycket riktigt, det tog inte länge förrän det började gå varningar om att Kastrups flygplats skulle stängas. Då tänkte jag så här, att okej, flygplatsen blir stängd, då är det väl troligt att bussarna och tågen blir fort bokade. Så jag tänkte förstås att då tar jag en hyrbil. Men som ålänning så tänker jag, jag vill ju inte köra själv utan jag vill köra med någon annan, för det är ganska lång sträcka. Så hur ska jag få tag i någon ålänning som är på väg åt samma håll till mig? Ska jag göra som man brukar göra? Jo, jag ringer runt till alla ålänningar och frågar. Nej, men det funkar ju inte. Eller mejla. Kanske inte ska få ett svar nu av alla. Eller så googlar jag. Finns det någon ålänning i närheten av Malmö och Köpenhamn? Jo, tjena. Nej, utan jag sätter ut det på Facebook. Efter 10 minuter så svarar Stefan Remander, som är min kollega från PAF i Köpenhamn. Och vi säger att vi ska hålla koll på det här. Och det tar inte lång tid innan Kastrups webbsida går ner. Och samma sak med tågsajten och bussajten. Så jag knatar iväg till Avis och hyr den sista hyrbilen som finns kvar. Och det är en av de här sakerna som jag pratar om. Transparensen och nå folk. 99% så tyckte jag var en ganska korkad fråga. Men just rätt person fick den där frågan och hjälpte mig. Vi kom hem 7 timmar senare än beräknat. Folk satt ju fast i veckor. Förstås på England och andra ställen. Så det är ett exempel på effektiviteten. Ett annat där mer klassiskt exempel, så det är man ska ut och resa och man ska ta ut pengar. Och så går man till banken, till bankomaten, 25 minuter över 4. Och varför är det ett problem då? Jo, ifall bankomaten tar kortet så är bankdörren stängd. Det hände en kille det här. Men vad han gör är att han tar fram mobilen och kollar på sin Facebook-applikation om det är någon av hans Ålandsbankens bekanta som råkar jobba inomhus. Mycket riktigt så gjorde det ändå. Så han fick sitt bankkort 2 minuter senare. Traditionellt sett så har han kanske kunnat ringt och chansa. Men i alla fall, det visar också hur snabbt det kan vara. Det tredje och sista exemplet är nog kanske det som är mest intressant. Det var en bekant som jobbar på Ålandstidningen som hade fått sin sons älsklingscykel stulen. Hon jobbar på tidningen och hon skulle gladeligen kunna sätta ut den här annonsen i tidningen. Det var alltså på kvällen, så det betyder att annonsen skulle inte ha kommit i morgontidningen utan den skulle ha kommit i följande dagstidning, alltså 1,5 dygn senare. Sen är ju frågan om någon skulle ha sett den där annonsen och om de skulle ha tagit kontakt. För det är en liten steg. Hon gjorde så att hon satte ut den på Facebook. Jag råkar följa med det hela. 2 minuter senare så var det en, inte en vän, utan en väns vän som skrev: jag har sett en liknande cykel inkörd i häcken vid Klinten. Kan det vara den? Så det tyst i 8 minuter och sen så kom det: yes, det är min sons cykel. Så i det andra fallet, så det är ju inte alls sagt att cykeln skulle vara kvar 1,5 dygn senare. Så det finns faktiskt riktigt praktiska nyttogrejer med Facebook. Och varför det har sån otrolig spridningseffekt så är att om jag har 100 vänner och de har 100 vänner och de i sin tur har 100 vänner. Det vill säga 100 gånger 100 gånger 100. Så med ett klick kan jag nå 1 miljon människor. Nå, många har ju mycket flera, men sen på Åland så har man gemensamma vänner. Men effekten är anslående. Och det är också förklaringen hur de kan nå och samla folk till stora torggrejer i Tunisien och Egypten. Men nu är det dags för nästa låt. Face Drop med Gene Kingston. Det var alltså Face Drop med Gene Kingston. Tappa ansikte. Det tänkte jag återkomma lite till. Men i alla fall, om den första saken är att man kan få personlig hjälp, så en annan sak, adressbok. Eller som Stefan Remander sa, reconnecting people som slogan för Facebook. Det man brukar fråga mig ibland är hur mycket tid jag sätter på sociala medier och vad jag får försaka. Jag brukar säga att kanske 2 timmar per kväll, och jag brukar ha en motfråga. Hur mycket tid sätter du på tv-tittande? Och det kanske är 2-3 timmar det också. Så frågan är ju, vem är mera social? För det brukar jag få höra, att man är asocial när man sitter vid datorn. För att tala om alla ungdomar som får höra att de är asociala och inte gör någonting och träffar människor. Förmodligen så träffar de mycket mera människor, dock virtuellt, men har kontaktytor över hela världen. Men just reconnecting. Lite som beskriver det som jag tycker är så härligt med Facebook är att jag har en gammal klasskompis från gymnasiet som bor 700 meter från mig. För 3 år sedan så skulle jag inte spontant ha gått och knacka på och fråga, tjena, hur läge, har du någonting att göra tillsammans med mig då, eller något sånt. Eller ens ringt och fråga om det är någonting på gång. Men när han gick med i Facebook, och han är lärare, så då kunde man ibland se att fast jag var uppe sent, så kunde han vara uppe sent och rätta prov. Så kunde man chatta samtidigt. Och det har gjort att man har fått tillbaka den här kontakten med personen. Jag måste ju till och med testa lite på skoj. Jag var på Interrail i mitten på 80-talet. Så tittade jag på mina gamla adressuppgifter. Och så var det en rödhårig tjej från USA. Jag kommer inte ihåg nu vad hon hette, men i alla fall. Jag sökte på Facebook. Hon fanns där och jag skickade med det här foto. Och vi har fått kontakten tillbaks. Det som är ju viktigt är att man har en typ av strategi. Men det kommer jag till nu. För det är en marknadsföringskanal. En personlig sådan. För Facebook så ska man vara personlig och inte privat. Som jag pratade om i förra programmet. Och varför då? Jo, det är nämligen så att Stockholms handelskammare gjorde en undersökning för 3 veckor sedan som de släppte. Och då visade, jag tror det var 1000 företag som de hade i sin undersökning. En tredjedel av företagen går och tittar på Facebook-profilen innan de nyanställer folk. Och är den låst så tolkar de som att det här är någonting som har någonting att gömma. Det kanske inte är man vill visa upp. Så det gäller ganska många ungdomar att tänk på vad ni sätter dit på Facebook. För risken är att ni inte får jobb. Och det finns hur många exempel som helst nu att folk får sparken för att de skriver dumma saker. Det är så att Facebook försöker få folk att skriva in mer och mer information på gott och ont. Och när man sätter in att man jobbar på ett visst ställe så är man på sätt och vis representant för det företag eller organisationen man representerar. Man kan inte hävda att man är privat. Capgemini, en av världens största konsultföretag, gick ut även det i måndags att de ska nyanställa 1000 personer worldwide. Och den absolut viktigaste egenskapen de sökte hos de konsulterna var hög social mediekompetens. Så det är inte bara snack mer nu. Ofta är IT-industrin före, för de ska leverera lösning åt kunder, och då måste man ha ett försprång så att man kan ge dem ett mervärde. Så en egen social mediestrategi är väldigt smart. Och det ska vi titta på nästa program, men åtminstone lite tumregler ska vi ha efter den här låten All Along the Watchtower med Jimi Hendrix. All Along the Watchtower med den gamla gode Jimi Hendrix. Om man är ny på Facebook så brukar man säga att man går igenom lite olika steg. De kan gå olika snabbt. Det beror lite på vilken personlighet man har. Den som gjorde den här tesen, eller var jag först såg det, så var min gode vän Kai Arne. Det han sa, och jag håller fullständigt med, är att när man har gått in och har ett antal vänner Så först så brukar man lyssna och avvakna. Alltså man tittar och ser hur andra gör. Det är en ganska klok strategi. Sedan kan man, eller nästa steg som kan vara stort för vissa, är att man trycker på gilla. Och just gilla är kanske en av de smartaste sakerna med Facebook. För det är en ganska stor tröskel att våga skriva en kommentar eller någonting sånt. Så den tredje nivån är när man börjar skriva kommentarer till någon som redan har skrivit någonting. Fjärde och sista steget är när man börjar själv skriva kommentarer. Och de här kan som sagt vara olika snabbt. Vissa kommer kanske aldrig förbi den här lyssna och avvakta. Det kan funka, men det finns en risk att man blir ansedd som förföljare eller att man lyssnar bara och inte bidrar någonting. För en av de här viktiga sakerna är att man ska bidra också. Vad kan man göra för dumheter då? Nå, man kan ju förstås skriva någonting korkat om företaget. Men sen finns det förstås, som i verkliga livet, saker som man kanske inte ska klicka på. Och det gemensamma för dem är att de har någon smaskig rubrik eller smaskig bild och nästan uteslutande är på engelska. Och de brukar börja med WOW, wow, eller oh my god, OMG, eller någonting sånt i versaler. Och för ett tag sedan så var det ganska vanligt att man såg att någon hade tipsat någon annan. Men om de inte har skrivit någonting på svenska själva och kommentera videon eller vad det är för någonting, så klicka inte på dem. För då är det en så kallad scam. Den varianten just så kanske var inte så himla farlig, kanske mer pinsam. För då skickar den ut till 30-40 av ens närmsta vänner i Facebook samma sak. Men det som har börjat dyka upp nu som lite lurigare är att man har klickat gilla på en film, tror ens vänner. Men det är inte så, utan man har klickat på länken och vad som händer är att man får inte se någon film och man kan få virus. Så ni som funderar på det där att har jag verkligen gillat den här filmen? Ta och kolla igenom er dator att ni inte har något virus eller se till att ni har det senaste. Tumregler då? Ja, det finns några enkla tumregler som jag brukar prata om på mina föreläsningar. Inställningarna i Facebook eller sin egen inställning. Och i och med att Facebook ändrar på dem kontinuerligt, så tänk på det att ni använder ert sunda förnuft. Är det här någonting som jag kan stå för? Räkna med att allt man skriver kan läsas av andra. Till och med om man skickar intern mail. Det var så att det var öppet under ett antal veckor för ett halvår sedan ungefär. Var personlig men inte privat. Före jag började titta på sociala medier så kan jag inte ha tänkt på det. Men det är stor skillnad på att det var personlig eller privat. Använd smileys om ni ska skämta eller vara ironiska. Det kanske är det svåraste som finns, att i text vara ironisk utan att det missförstås. Sen tror jag det också är en väldigt viktig grej att man addar bara de som ni känner. För annars så kanske man ger trovärdighet åt någon som har en fake profil. Och jag gillar inte de som är oäkta på Facebook. Det ska vara en verklig person. För det gör att det känns tryggare att kunna diskutera med någon som man vet vem är. Och sen också, allt man är osäker på så tolkar man negativt. Det är också en ganska viktig sak att med chattsymbolen, att man är tydlig med att det inte går att missförstås. Och har man satt någonting dumt så går nog att se till att ta bort det eller kommentera att det var inte riktigt så här jag menar. Tro inte att det bara försvinner av sig själv. Men nu tror jag att det är dags för lite reklam innan jag ska försöka ringa upp vår telefongäst. Reklam. Innan jag tar in min kära gäst Laura Johansson så ska vi ha en liten låt med Wyclef Jean. Some live for the bill, some kill for the bill. Yeah. She whine for the bill, grind for the bill. Oh, she used to be sweet. Some steal for the bill, if they gotta pay the bill. Yeah. She used to be too nice, white clef ain't con. Wizzy on the bill. Oh, high school she was taking. Yeah. Too nice, white clef. Det var alltså Sweetest Girl med Wyclef Jean. Då är det dags att höra, är Laura med på tråden? Jo, vad härligt. Du är den första som jag har träffat i verkligheten som har gått den vägen som jag pratade om förra gången. Via Twitter, LinkedIn och Facebook och sen i verkliga livet. Jag tänkte för lyssnarna här nu då att du ska kunna kort lite presentera vem du är. Jag heter alltså Laura Johansson och det här, jag är 30 plusare i ålder. Och mamma till en liten 3-årig pojke och håller på med innebandy väldigt, väldigt aktivt här i Pargas där jag bor. Älskar att sjunga, speciellt Janis Joplin. Och så är jag företagare inom social media. Okej, innebandy. I like it. Yes. Hur kommer det sig att du börjar med social media egentligen? Grejen är att jag har jobbat med webbutvecklingen ganska länge. Och jag har studerat marknadsföring tidigare. Och i mitt gamla jobb började jag blogga för ett annat företag som jag kände till väldigt, väldigt bra. Och jag kände till deras produkter och så vidare. Och det var liksom därifrån som jag fick den här gnistan. Och den här kunden som jag hade då som huvudkund så det här var väldigt, väldigt intresserad av social media. Och så småningom så hamnade jag på den linjen och så efter mammaledigheten så tyckte jag att det var dags att starta eget. Och social media var helt naturligt för mig. Vad trevligt att höra. Om du skulle välja en låt som du förknippar med din relation med sociala media, vilken skulle det vara i så fall och gärna en liten förklaring varför? Jag har faktiskt funderat på det här och det var, mitt val var faktiskt väldigt, väldigt enkelt. Det var Summertime av Janis Joplin. Och för det första så tycker jag att hon är en gudinna. Hennes röst är helt fantastisk. Och jag har en kompis som säger att hon låter som en häst, flodhäst, men det stämmer absolut inte. Hon har fel. Och det här, jag tycker faktiskt att det här hippietankesättet som hon levde efter, så på ett naivt sätt så påminner det lite om social media och det här liksom tankesättet om öppenhet och liksom att man delar med sig och så vidare. Tyvärr fanns det ju negativa sidor och Janis Joplin fick ju känna det väldigt hårt, men att det här, där är någonting liknande. Vi får hoppas att det inte slutar på samma sätt här med sociala medier. Som, om du skulle få plocka ut något socialt medieverktyg som är din absoluta favorit, eller du får välja två också, vilket skulle det vara i så fall? Det här, absolut ettan är nog Twitter. Twitter, det är det här, jag, för tillfället är jag lite lat med Twitter för att jag har massor att göra hemma i mitt kontor. Det här, och bara, det är liksom ett fantastiskt verktyg att hitta nya människor i sin egen bransch och hitta det här nya källor från olika branscher som man behöver i sitt eget jobb och så vidare. Det är ett nätverksverktyg som är helt fantastiskt tycker jag. Jag måste hålla med dig. Det är också det mest komplexa att komma in i. Och om 2 veckor så kommer jag att köra ett program ägnat till Twitter. Yes. Vad tycker du att det är fördelarna med sociala medier och kanske någon nackdel också som du ser? Jag är lite pessimist och jag börjar väl med nackdelarna. Helt okej. Okay. Ja, det här, vad heter det? Nackdelar är väl det att i och med att sociala medier ofta är skrift och när man sätter ut någonting så finns det där. Och det finns risken att även om man tar bort det så har det gått vidare. Och det tycker jag man ska alltid komma ihåg, att man ska inte släppa ur sig sådana grodor som man inte vill att släppa ut på till exempel ett offentligt torg eller liknande. Att det här, där är en grej som jag tycker att är negativt. Men positivt finns det ju massor. Alltså det här, det gör businessmänniskor, det gör oss alla andra människor närmare varandra, det gör oss mänskligare. Ja, det tycker jag låter som en ganska bra grogrund att göra oss mänskligare. På Åland i alla fall så använder vi ganska mycket Facebook för personlig hjälp, pratade jag om tidigare programmet. Är det något liknande fenomen i Pargas-trakten? Jo, absolut. det här, nu måste jag säga att jag har inte lyssnat på alla dina program, jag har lyssnat bara på det första. Första tyckte det var jättebra, men att det här, det som vi gör här så är att det som man inte hittar på Google till exempel så hittar man ju på Facebook. Man kan fråga att han sett min pojkes röda pulka som han tappade bort när han var hit och dit och så vidare. Man kan fråga sådana här personliga frågor. Frågor som gäller saker som har försvunnit. Och, till exempel, jag funderar på att skaffa ett kontor ut, liksom, i Pargas utanför mitt hem. Och då har jag frågat efter tips via Facebook. Och det funkar jättebra. Vi har inte så jättemycket tid kvar tyvärr om vi ska hinna lyssna på låten. Yes. Din favoritlåt. Men kort, har du en personlig social mediestrategi för Facebook som du har, som du kan dela med dig till lyssnarna? Ja, jag måste citera min stora idol Mats Damsak här. Var personlig men inte privat. Det tyckte jag var jättebra sagt. Jag har följt den tråden faktiskt före jag hörde dig säga det, men jag har inte kunnat förklara det åt någon. Det vill säga att jag vill vara den dimension jag är, men jag vill ju inte berätta liksom precis allt om mitt liv heller. Att det är nu min linje och jag är mamma, jag är företagare, jag är indiespelare, jag älskar att sjunga, jag älskar att syssla med sociala medier och så vidare. Och det är samma människa alltid och det håller jag fast vid. Du visar din personlighet helt enkelt. Ja, yes. Lite kort, har du varit i Åland eller vad har du för relation till Åland innan vi går in på låten? Ja, jag har varit i Åland. Jo, många gånger. Jag har varit med egen båt. Vi är båtmänniskor i min familj. Och ungefär en vecka i sommaren när jag var barn brukar vi spendera på Åland på olika ställen. Mest kanske i Mariehamn då, där i hamnen och Arkes simbassäng är bekant bland annat. Och det här har sprungit på krogar som 17-åring någon gång. Och så vidare. Det här det kan inte göra. Du har sett de flesta sidorna av Åland med andra ord, hör jag. Jo. Okej, då tror jag att vi sätter på låten och tack jättesnällt att du kunde vara med i programmet. Du är en innebandyhall om jag förstod det rätt. Ja, bara, det är jag. Bara annars. Tack och hej. Tack, hej då. Alltså Summertime med Janis Joplin. Tack för idag och nästa vecka tittar vi närmare på personliga strategier. Hoppas vi syns och hörs. Ni kan ju titta på webbkameran också. Jag har gått lite lågt ut med det. Hej då. Masens summeringar med mig Masen. Varje onsdag mellan klockan 16 och 17. Under hela våren kommer ni att få följa med på min resa som jag gjort inom sociala medier. Jag kommer ge dig värdefulla tips, ha intressanta gäster och även svara på era frågor och funderingar. Skicka ett mail med din fråga till mail@stilfm.net och svar i nästa program. Masens summeringar presenteras av Karus PBS. Den professionella leverantören av IT- och datalösningar.